עכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה We'll be right back. BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans. Trans. On air. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה We'll be right back. Thank you. We'll be right back. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו. רישיון לתשע אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה. Tune to Escape. We'll be right back. תן את המפתח לחברה שלך. תיתן. תנו את המפתחות ל... נו, אתם כבר יודעים. למי שלא שתה. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה למי שלא שותה. תשעים ותשע אסקייפ. We'll be right back. BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ DJ גיא סלמה